kieszeni coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro prokuratorzy przesłuchają kierowcę Fiata Seicento w związku z piątkowym wypadkiem rządowej limuzyny. 4 osoby zginęły po zejściu lawiny we francuskich Alpach. Policja podała ostateczny bilans. Będzie Dzień Polskiego Dziedzictwa w Wielkiej Brytanii. Zorganizuje go polska ambasada. Śledczy przesłuchają jutro kierowcę Fiata Seicento w sprawie piątkowego wypadku z rządową kolumną w Oświęcimiu. W jego wyniku szefowa rządu oraz oficer BOR-u trafili do szpitala. Okoliczności i przyczyny zdarzenia ustala prokuratura okręgowa w Krakowie pod nadzorem prokuratury regionalnej. 21-latek od piątku ma status podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. Zarzut, za który grozi do 3 lat więzienia, usłyszał już kilka godzin po wypadku od policjanta. Potwierdza to komendant główny policji nadinspektor Jarosław. Ja widziałem protokół, w którym, jeszcze raz podkreślę, poinformowano 21-latka o treści zarzutów i on przyznał się do winy, przyznał się do tego zarzutu, o którym został poinformowany. Jutro prawdopodobnie zarzuty powtórzy prokurator. Adwokat podejrzanego, mecenas Władysław Pociej, mówi, że na tym etapie śledztwa nie można obarczać jego klienta całkowitą winą za spowodowanie kolizji. Wiele osób dzisiaj występujących w mediach mówi o wyłącznej winie mojego klienta. Zalecałbym daleko idącą wstrzemięźliwość w serwowaniu tego rodzaju opinii, albowiem może się okazać, że trzeba będzie za to potem tego młodego człowieka przepraszać. Adwokat dodaje, że śledztwo powinno wyjaśnić wątpliwości dotyczące oznakowania kolumny rządowej, czy była prawidłowo oznakowana sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. Na razie według prokuratury potwierdziła to większość świadków przesłuchanych przez śledczych. Tymczasem kancelaria premiera opublikowała wieczorem w internecie 44-sekundowy film, na którym widać, jak Beata Szydło odwiedza rannego funkcjonariusza BOR-u. Oboje od piątku przebywają w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Na filmie można zobaczyć, że Beata Szydło jest w dobrej formie. Premier wraca do zdrowia, ale na obserwacji pozostanie jeszcze kilka dni. To, kiedy opuści szpital, zależy od lekarzy. 4 osoby zginęły pod lawiną we francuskich Alpach. To ostateczny bilans tragedii, do jakiej doszło w znanej stacji sportów zimowych w Tignes. Na wyprawę poza utartymi trasami wybrało się 5 osób, ale że to był drugi zjazd tego dnia w tym samym miejscu, 5 z nich zrezygnowała i tym samym uratowała sobie życie, mówi przedstawiciel prokuratury w Albertville. Instruktor szkoły narciarskiej, który z nimi jechał i który zginął, miał 59 lat i ogromne doświadczenie. Pozostała 3 ofiar to rodzina, ojciec i 2 synów, 19-15 lat, znali te góry w Tignes. Jesteśmy zdania, że nie ma więcej ofiar. Szef miejsca Miejscowej Żandarmerii Alpejskiej wyjaśnia. Ostatnio wiał bardzo silny wiatr. To on w połączeniu z intensywnymi opadami śniegu sprawił, że utworzyły się ogromne śnieżne nawisy. Jeden z nich runął, gdy przez zbocze przechodziła 4-osobowa grupa. Wszyscy mieli specjalne wyposażenie, plecaki z poduszkami powietrznymi i urządzenia pozwalające na lokalizację osób przysypanych śniegiem. Ale jego warstwa była zbyt gruba, by można było je odkopać na czas. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosja systematycznie zwiększa obecność swoich żołnierzy w Syrii. W grudniu do Alepo wysłano batalion Czeczenów, a dziś rosyjskie media poinformowały o wysłaniu podobnej jednostki składającej się z Inguszów. Oba bataliony mają zadania policyjne. Według przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, żołnierze z jego republiki ochraniają cywilów przebywających na terenach wyzwolonych, a także zapobiegają wewnętrznym konfliktom. Z kolei prezydent Inguszetii Yunusbek Yevkurov poinformował, że inguski batalion strzeże bezpieczeństwa rosyjskich baz wojskowych. Według rosyjskich mediów w obu jednostkach policyjnych służą doświadczeni żołnierze, głównie muzułmanie. Przeszli oni specjalne szkolenia, które miały ich przygotować do współpracy z miejscową ludnością i rebeliantami. W policyjnych batalionach mają też być specjaliści od ochrony zabytków na obszarach dotkniętych konfliktem zbrojnym. Niedawno Rosja, Turcja i Iran zobowiązały się monitorować i egzekwować zawieszenie broni w Syrii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dzień Polskiego Dziedzictwa będzie organizowany na Wyspach Brytyjskich. Pomysł przedstawiła polska ambasada w Londynie. Ma przypominać o wkładzie imigrantów z Polski w życie Brytyjczyków, mówi ambasador Arkady Rzegocki. Polish Heritage Day, Dzień Polskiego Dziedzictwa, dzięki któremu i Polacy będą aktywniejsi i bardziej otworzą się na swoich brytyjskich sąsiadów, ale także Brytyjczycy i brytyjskie media więcej o Polsce napiszą, więcej się o Polsce dowiedzą. W tym roku dzień odbędzie się w dniach 6-7 maja. Na razie nie ma szczegółowego programu. Placówka zbiera pomysły. Dzień Polskiego Dziedzictwa ma się odbywać co roku w pierwszy weekend po 3 maja. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Krzysztof Łoniewski. Zaczęli znakomicie, na Śląsk wracają z niczym. Piast Gliwice długo prowadził w Szczecinie z Pogonią po pięknym golu Papadopoulosa. Gospodarze nie złożyli jednak broni. Najpierw wyrównał Murawski, a potem wynik meczu na 2-1 z rzutu karnego ustalił Dziurdzio, a Piast kończył w dziesiątkę. Czerwoną kartkę dostał Korun, który rzeczony rzut karny sprokurował. To był ostatni mecz 21. kolejki w Lotto Ekstraklasie. To w kraju, a w Premier League kolejkę kończy spotkanie Bournemouth z Manchesterem City. W bramce gospodarzy Artur Boruc, a na tablicy wyników 0-0, ale za nami dopiero 6 minut tego spotkania. The Citizens w Lidze Mistrzów zagrają z Monako dopiero za tydzień. Pierwsze mecze 1/8 finału już jutro i pojutrze. W środę Real spotka się z Napoli i madrycka policja szykuje się na ten mecz, jakby znów na Santiago Bernabeu miała przyjechać Legia. Porządku będzie pilnować aż 2000 policjantów. Wszystko dlatego, że do Madrytu wybiera się 4000 kibiców gości, z czego 1000 rzekomo bez biletów. Wejściówkę na mecz i to do loży ma Diego Maradona, zaproszony przez gospodarzy. Oczywiście będzie trzymał kciuki za gości i żeby dodać otuchy piłkarzom z Neapolu, w tym Piotrowi Zielińskiemu i Arkadiuszowi Milikowi, zamieszkał z nimi w tym samym hotelu. Po piłce siatkówka i ciąg dalszy degren golady AZS-u Częstochowa. Ostatnia ekipa plus ligi znów przegrała, tym razem 1-3 we własnej hali z Oniko Politechniką Warszawską. Kończymy skokami i aktualnymi wiadomościami z Korei Południowej, z Pjongczang konkretnie. Na miejscu są już nasi ludzie. Zawody Pucharu Świata w środę i czwartek, ale po przylocie króluje mały rozgardiasz. Mówił o tym na antenie TVP Sport Kamil Stoch. Podróż długa, natomiast jest też trochę zamieszania z pokojami. Nikt tutaj z tego obiektu nie chciał nam pomóc ze znalezieniem po prostu właściwego miejsca do spania. Tak trochę chodzimy, błądzimy i szukamy dalej. Po drugie, nie mamy też co zjeść. No i w sumie tyle. Mamy nadzieję, że pokoje lada chwila się znajdą. Coś na ząb też, a na sportowo słyszymy się za 2 godziny. Jutro sporo słońca, tylko na wschodzie lokalnie słabe opady śniegu. Rano możliwe mgły na termometrach od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Patron zakochanych? Święty Walenty. To było łatwe. Obrońca przed ciężkimi chorobami? Święty Walenty. Patron chorych na epilepsję? Święty Walenty. W Polsce czczony jest od setek lat. Jego relikwie znajdziemy w kilku polskich kościołach, m.in. w Lublinie, Krakowie czy niewielkim Chełmnie. Są także w Bieruniu. I właśnie do tego śląskiego miasta zapraszamy Państwa w Walentynki. Trójka wraca do korzeni. 14 lutego w porannym i popołudniowym zapraszamy do Trójki relacje z Bierunia. Magdalena Karczewska i Mariusz Krzemiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Zobacz słynne dzieła artystów europejskich i staropolskich. Misternie tkane kobierce i olśniewające ubiory, kruche piękno porcelanowych serwisów i kryształowych naczyń. Nowa Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro. Truskawki 3,99 za 500 gramów, a bukiet czerwonych róż 4,99 za 9 sztuk. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Nie wiem, czy Państwo, Pani Profesor, jak zgadłem, dobrze będzie? Jakoś Pani da radę. Pani Zofia Rosińska, Pani Profesor Zofia Rosińska jest z nami, filozof kultury. Jacek Wiśniewski jest z nami. Dzień dobry, Jacku. Prezes Raiffeisen TFI, tak się mówi. Tak. Będziemy rozmawiali. To jest dość być może dziwny skład. Filozof kultury i prezes Towarzystwa Funduszów Inwestycyjnych. Będziemy Czyli rozmawiali. Korporacja. Słucham? Czyli korporacja. Czyli korporacja. Będziemy rozmawiali o filmie, który być może Państwo widzieli. Jeśli nie, to polecam. Ten film nosi tytuł Tony Erdman i został obsypany nagrodami, zachwytami. I on opowiada, ale może o tym powiemy dalej, o czym on opowiada. W tym filmie jest piękna piosenka Whitney Houston. Ona tam jest zaśpiewana o wiele gorzej, zagrana strasznie, więc, ale robi wrażenie zupełnie, no, też robi wrażenie. Robi. Prawda, robi. Tak. Ale może na wszelki wypadek my jednak nadamy na początek tę wersję oryginalną, ładnie zagraną i ładnie zaśpiewaną. Anyone. Whitney Houston. W filmie Tony Erdman śpiewa tę piosenkę bohaterka, która się nazywa Ines, a gra na pianinie. Właśnie i tutaj jest problem, bo właściwie jak nazwać tego kogoś, kto gra na pianinie? To jest jedna osoba, ale właśnie nie wiem, jak powiedzieć, bo z jednej strony to jest jej ojciec, ale z drugiej strony to jest postać tytułowa, sobowtór ojca, który właśnie tak się dziwnie nazwał się Tony Erdman i czy właśnie grają dwie osoby. Tam jest, w tym filmie jest dwoistość. On na tym operuje. I najpierw to może bym Państwa zapytał o opinię. Czy ten film się Państwu podobał? Bo wszyscy, nie znam złej opinii. Recenzje są absolutnie fenomenalne. Wiele nagród. Pani profesor? To nie chcę być aż tak oryginalna, ale... To się bardzo cieszę. Ja mam taką znaczy... dwie opinie, bo ona mi się zmieniała. To znowu dwoistość. Tak, bo ona mi się zmieniała. Widziałam film dwukrotnie i kiedy widziałam pierwszy raz film, bo my mamy tę współpracę, prawda, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracujemy z dystrybutorem. Tak. I potem po pokazie tego filmu jest dyskusja. Dyskusja była bardzo żywa, nawet burzliwa, powiedziałabym. I wtedy, kiedy widziałam ten film, to myślałam, że jest to film ciekawy, wielowarstwowy i jest tam wiele rzeczy do dyskusji. Również do dyskusji filozoficznej. Sama myślałam o tym, że to jest film o tożsamości. Wtedy tak myślałam, że ona właściwie szuka tożsamości, czyli córka, i on, czyli jej ojciec, też w gruncie rzeczy szuka tożsamości. Potem widziałam ten film po raz drugi, no bo już byłam zaproszona tutaj do dyskusji, wobec tego chciałam sobie przypomnieć niektóre sceny i byłam taka wzruszona. Myślę sobie, ojej, jaki to jest wzruszający film. Aż do wczoraj. I co się stało wczoraj? Wczoraj rozmawiałam z dwiema osobami, z dwoma panami. Jeden pan, obaj panowie już po 40, ale wszyscy jeszcze młodzi, to znaczy przed 50. Jeden, który bardzo pracuje w korporacji i uważa, że korporacja jest w dziejach ludzkości, jest to najlepiej zorganizowana forma pracy. Tak on uważa. Mówię o tym dlatego, że tam też duża część filmu jest poświęcona korporacji. No a drugi pan był, widział film, no i rozmawiamy o tym, ja mu mówię właśnie, jak ja odebrałam, że to jest film o tożsamości. I on mówi, no jak to? To pani jako kobieta nie widzi tego, co jest w tym filmie najważniejsze? Ja mówię, a co jest w tym filmie najważniejsze? No proszę popatrzeć, jaki to jest film. O czym to jest film? Tam jest ojciec i córka, a dlaczego nie matka i syn? No i zaczęłam wtedy myśleć o tym i rzeczywiście w tej chwili myślę tak, jak on mi zasugerował, ten młody człowiek. Czyli jak ja myślę? No myślę o tym, że to jest film, który w gruncie rzeczy... Znaczy teraz tak, dlaczego ja taka oryginalna, tak jak powiadam, nie chciałabym być, no ale muszę być taka oryginalna. No bo faktycznie... Ten film, wszyscy się zachwycają tym filmem. Mówią, że to jest satyra, że to jest poczucie humoru. Nie widzę tam żadnego poczucia humoru, po pierwsze. Satyrę owszem widzę, ale na czym ta satyra polega? Ano na tym, że jak pokazana jest ta kobieta w gruncie rzeczy? Ta kobieta pokazana jest jako nieudacznik. Tak ja tylko dodam, to ważne, bo żeby jakoś państwo śledzili tok tej dyskusji, żeby nie opowiedzieć za dużo o filmie, ale żeby wiedzieli, kim jest ta kobieta. Tak. Otóż ta kobieta to jest, no powiedzmy, 40-latka, która robi karierę i chce zrobić jeszcze większą karierę, w końcu jej się to udaje zresztą. Tak. Pracuje w firmie konsultingowej, jest Niemką, firma jest międzynarodowa albo niemiecka i działają w Rumunii. Tak. Jej ojciec, ale o tym ojcu jeszcze opowiemy. Dobrze, no dobrze, proszę kontynuować. Mhm. Już wiemy, kim jest ta kobieta i co? No więc właśnie, jak ona jest pokazana? No właśnie tak, jak tutaj pan powiedział, ona robi karierę, ona jest zaangażowana. Sukces właściwie sukcesem ma. Nawet, ale w gruncie rzeczy od czasu do czasu są takie sceny, które pokazują, że ona właściwie jest nieprzystosowana do tej kariery. Ona robi swoje urodziny, jakieś party na golasa. Nie stąd, nie zowąd. nowąt na Golasa. Nie dlatego, że ona to przemyślała, tylko dlatego, że nie może zdjąć sukienki, która była za ciasna, prawda? Wobec tego na Golasa wszyscy mają przyjść. Każdy jest skrępowany tym. Nieudane to było. Potem znowu jest taka jakaś scena, też właściwie na mój gust niesmaczna. Ona zjada, prawda, nie to... No już nie mówmy, tak. To niesmaczna scena, to niesmaczne, dobrze. No więc potem też wykorzystuje tego ojca do załatwiania jakichś spraw, prawda, już czysto profesjonalnych, ale jednak nieprofesjonalnie. Czyli co jest właściwie tu pokazane? Ano pokazane jest w gruncie coś, co ja nazywam, właściwie ten człowiek młody to nazwał, neobismarkizm. Cóż to oznacza? Cóż to znaczy? Kto to był Bismarck? Przypomnijmy, Bismarck to jest ktoś, kto stworzył paradygmat kobiecości niemieckiej. Czyli 3K, czyli kobieta powinna być Kinder, czyli zajmować się dziećmi, powinna być Kisien, czyli zajmować się kuchnią i po trzecie powinna być Kirsie, czyli chodzić do kościoła, czyli kościół, kuchnia, dzieci. I w gruncie rzeczy my tutaj widzimy tę kobietę, która jest właśnie tak pokazana. Ona powinna być 3K. Ona się powinna... I tatuś, jej tatuś, nauczyciel muzyki, on sobie wziął zastępczą córkę, no bo któż by jemu obcinał paznokcie u nóg? To bardzo nie... No to znaczy, że się pani nie podobało. Nie, ja uważam, że to jest film fatalny po prostu. I żadnej nagrody nie powinien dostać. Aha. Dobrze, to ja powiem, Jacku, teraz za chwilę oddam ci głos. Ciebie zaprosiłem tutaj jako światłego korporacjonistę, coś takiego. Pracujesz w korporacji, jesteś kimś ważnym w tej korporacji, ale też próbujesz te zarządzać na sposób taki postnowoczesny, demokratyczny, delegujący. Staram się. No właśnie, tak to jest. I teraz spróbujemy, zobaczymy, co z tej rozmowy wyniknie, bo rzeczywiście dla mnie ten film, jakby miał powiedzieć to jednym zdaniem, to jest film o takiej instytucji. Ja nie wiem, czy tak jest w ogóle, ale ten świat tak jest pokazany w filmie Toni Erdmann. To jest świat instytucji, która zabiera ludziom duszę. I ta dziewczyna, bohaterka filmu, czyli Ines, ona się tak tam nazywa w tym filmie, jest właśnie tego przykładem. Zresztą nie tylko ona, wszyscy jej koledzy właściwie. I jej ojciec, ten nauczyciel muzyki, taki post-hippis, który jest takim życiowym błaznem, ale to słowo akurat, myślę, ma tutaj pozytywne znaczenie. Nie, przepraszam, panam słowo, mogę wpaść? Pewnie. Dlatego on zmienia, on udaje, prawda? On przybiera różne postacie. On chce być nie wiadomo kim. Raz z tym, raz z tym, raz z tamtym. On nie wie, kim on jest. Ale on wie, czego chce. On chce wyciągnąć córkę z tego miejsca, które zabiera jej duszę. No bo chce kto będzie mu paznokcie obcinał u nóg? Pytanie, on się zgrywa. Nie wiem, on czy się to nie zgrywa. Tak naprawdę no jest? No tak jest, dlatego ten film jest taki niefatalny. Aha, no dobrze, Jacku, co ty powiesz, Jacek Wiśniewski? Tak rozmyślałem, ja widziałem ten film tylko raz. No więc nie, no bo ja wy też. Jesteście panami, a ja jestem niewiasta, dlatego nie mogę się zgodzić z wami. No. Spróbujemy. Nie wiem co do nagród, bo krytykiem filmowym nie jestem, ale pierwszą połowę filmu właściwie siedziałem przygnębiony. Gdzieś albo w reklamach, albo w recenzjach wyczytałem, że to będzie komedia na miarę Monty Pythona. I nie ma tam nastawiłem się na tego wesołość. Typu humor, na wesołość. A pierwsza połowa filmu jest była dla mnie jakoś, tak odbierałem jako bardzo ciężkie studium samotności. Właśnie takiego z jednej strony samotności i ojca, i tej córki, i samotności wszystkich w tej właściwie takiej globalizacji i tam tak pokazanej korporacji, która jest. Bo ale wie pan dlaczego? No bo ona powinna być 3K. Ona nie powinna robić tej kariery. Nie byłaby taka samotna wtedy. No, jakby tak to ująć, to właśnie pan redaktor patrzy na mnie. Nie powinności, można powiedzieć. Ten kapitał nie powinien do Rumunii napłynąć, bo wtedy być może nie trzeba byłoby zwalniać części no tych tak, ludzi. Ale gdyby tam inny jakiś mężczyzna był, to zupełnie inaczej by to wyglądało. No na pewno ta walka była między nią, a byli i konsultanci, którzy stali niżej i ona się zachowała wobec nich bardzo wrednie i byli ci, którzy byli wyżej, ponad nią, którzy się wobec niej zachowywali wrednie. Dobrze, a co państwo powiedzą o tym właśnie, że tam jest pokazany świat, który odbiera ludziom duszę. Taka moja teza, być może uproszczona. To ładnie pan to powiedział, panie redaktorze. I to jest prawda, czy nie? No jak ktoś sobie daje odebrać, no to mu się odbiera. Jacku, czy korporacja odbiera? ludziom. Tu zgodzę się. Jak ktoś daje, to odbiera. I kłopot polega na tym, że korporacja daje pewne rzeczy, za które można chcieć sprzedać, to znaczy pewne bezpieczeństwo finansowe, pewne łechtanie ego na zasadzie, tak. To jesteś teraz takim konsultantem, będziesz wyżej, jesteś takim dyrektorem, będziesz wyższym dyrektorem, to już nie zespół, to departament, to potem coś więcej. I część ludzi wchodzi w tą wymianę, tylko no, to jest najstraszniejsza rzecz, że ta wymiana z jednej strony przynosi benefity, pieniądze, uznanie, jakąś pozycję społeczną, ale z drugiej strony w domu najczęściej to jest, w szczególności jeszcze w środowisku ekspatów, to jest samotność i impreza. No żeby mieć jakieś doznania, to trzeba pójść w tą stronę, w którą szła bohaterka. Tam jest taka scena, jedna z najpiękniejszych. Akurat tutaj jest humor, moim zdaniem, w tej scenie. To znaczy, ojciec tej Ines, on się nazywa Wilfried, jest nauczycielem muzyki, przyjeżdża do Bukaresztu, żeby ratować córkę. Oni nie mają ze sobą relacji, ale bardzo się kochają. Widać to, że jednak tam miłość ona jest. Ona też jest przywiązana, prawda? Do ojca. Tak. Tylko jakoś ta miłość jest ukryta, jakaś utajona, oni nie mogą się odnaleźć. I on chce przywrócić to ciepło między nimi i też no, chce uświadomić córce. No, pyta córkę, córeczko, czy jesteś szczęśliwa? Ona mówi takie wielkie słowo. Znaczy, że tam w ogóle nie ma przestrzeni na takie uczucie. Ale też nie ma przestrzeni na jego pytania tego typu. No właśnie, to prawda. Zobaczmy, że jedynym jego formą kontaktu była taka sama forma kontaktu, jak ona miała, nie wiem, 5 lat prawdopodobnie, czyli żart i przebieranie się za kogoś innego. Tak. No i on przyjeżdża, powiem o tej scenie. Ona jest niesamowita. No bo on złe pytania zadaje. No. Jakie powinien zadać? Kim ty jesteś? To było pytanie, które on powinien zadać. Co by odpowiedziała według pani? Nie wiem. No, a z pozycji widza, który ten film oglądał, z pozycji filozofa kultury. No to właśnie on złe pytania zadaje, na które nie ma odpowiedzi w ogóle. No bo jak odpowiedzieć na to pytanie, które on zadaje? Tam jest więź pomiędzy nią a nim. Aha. Ona się, bo dlaczego ja myślałam po pierwszym obejrzeniu, że to jest film o tożsamości, prawda? Bo myślałam, że, no, że ona poszukuje, no, ona nie wie, kim ona jest. Ona mówi w tej piosence, ona śpiewa o sobie samej. Ona mówi, ja nie miałam wzorców. Ja nie miałam wzorców. Tak. Wybrałam to, co wybrałam i z tego nie zrezygnuję. Ale co ona wybrała? Aha. Tą pracę, tą karierę, o której tu panowie mówiliście, tak? Ona wybrała tę karierę, ale kogo ona wybrała? Siebie samą. Ona wybrała siebie, w sobie znajduje upodobanie i tylko w sobie. Ona nikogo nie kocha. Bo jeszcze ojciec jej to jeszcze kogoś kocha. On kocha jeszcze swoją matkę. Co prawda z żoną się rozstał, ale kocha jeszcze córkę, kocha kota. Psa, przepraszam. tak, psa. Więc on jeszcze jest w stanie mieć miłość. Ona już nie. Dobra, ona już nie rozumie tego, co to znaczy kochać. To była ta straszna pierwsza połowa filmu, w której właściwie ciepła. Tak. Nie było nikogo. Ale ona to wybrała. Ona powiedziała, że ona woli się zrzucić z balkonu czy z okna, niż by miała to stracić. No dobrze, a może bo inaczej. Ona nie miała co wybrać. A może ją wessał ten świat? A może ona, mówiąc językiem baśni, trochę może zapomnianym, zaprzedała duszę diabłu? Oni się zachowują, ona i jej koledzy w tej korporacji. Ja nie mówię, że tak jest w ogóle. Ja nie wiem, jak jest w ogóle. Może Jacek by nam powiedział. Ale w tym filmie korporacja jest pokazana jako takie miejsce, gdzie traci duszę. Tam jest, chcę powiedzieć o tej scenie. Ona jest niesamowita. Tam jest ten błaznujący ojciec, który przychodzi na tą rozbieraną imprezę. Myślę, że ona ma sens. Da się uzasadnić sensowność pokazania w filmie akurat takiej imprezy, której rozbieram. Teraz o tym powiem, bo żeby się nie pomieszało. I potem i on przychodzi przebrany w zadziwiający kostium. Oni wszyscy są na golasa albo prawie na golasa. To raptem tam są dwie osoby na golasa. Nie, no tam kilka jest. Potem przychodzą jeszcze koledzy. Przychodzi ten szef. Tylko szef i ta dziewczyna. I asystentka i potem jeszcze dwaj kumple. Ale chyba nie na golasa. Tak. No, oni się wycofali. Ja może... Ale zawsze jest to liczba. No tak, ale zawsze jest to liczba. Jest, to prawda. No i przychodzi tenże Tony Erdman przebrany w zadziwiający kostium. Wygląda jak King Kong, tak żeby to mniej więcej państwu uświadomić, ale jak się okazuje, jest to kostium kogoś, kto się nazywa, to jest kukier po polsku, kukeri spolszczone. To jest bułgarski taki kostium, taka postać z czegoś w rodzaju karnawału, ale prastarego karnawału. I I to jest taka postać, która, i zresztą to pada w filmie, co to za, kto to jest w ogóle? A ta dziewczyna mówi, jego córka, to jest taki bułgarski tamten i on wypędza demony. Mhm. I wtedy zrozumiałem, że właściwie coś jest na rzeczy, że właśnie to jest tak, jakby oni byli opętani. To przesadzam, to nie jest ten język, którego być może powinienem użyć, ale może wcale nie. No, że oni właśnie nie są sobą. Oni coś ważnego utracili, być może właśnie mówiąc tym językiem mitycznym duszy. No tak, tożsamość utracili. Duszę utracili, jak pan mówi, ale chcieli utracić. Albo, można powiedzieć, ona akurat korzenie jakoś miała takie słabe właśnie, ta relacja z ojcem była bardzo... No nie miała żadnych wzorców, prawda? Ona o tym wprost mówi w tej piosence. Można powiedzieć, to poczucie pustki duchowej nie da się wypełnić imprezą, narkotykami, pieniędzmi, stanowiskiem, prostą relacją, czy taką służbową relacją. Nieważne, ile się doda przedmiotów czy pieniędzy, to tego się nie zasypie. I ta ale czy właśnie to świat korporacji jest czymś takim szczególnym, że to szczególnie ułatwia pogrążenie się w takim stanie, czy nie? Czy to zależy tylko od osoby, że można utracić duszę w domku z ogródkiem i można równie dobrze utracić duszę w korporacji, tak? Czy nie? Mam wątpliwość tutaj. Wydaje mi się, że korporacja daje duże bezpieczeństwo finansowe i taką powtarzalność przepływów finansowych, więc można tą utratę duszy doskonale podlać lepszym alkoholem albo... No nie, ale co, nie można się ożenić, wyjść za mąż? Można, tylko no korporacja właśnie, daje możliwość podbijania poprzeczki w podnoszeniu jakby jakości albo wystawności przeżyć, które... No bo człowiek jak wypije jeden alkohol, no to pewnie teraz chciałbym lepszą imprezę, wystawniejszą, do lepszego klubu. Korporacja przy awansach daje tą możliwość, to teraz za granicą, to teraz wyjadę, to teraz to jest lepszy samochód. Prawda? Można starać się coraz droższą zabawką, starać się zapełnić tą pustkę, która jest. I to korporacja umożliwia. No jeżeli pracuje się w jednym miejscu w przeciętnej pracy, no to nie można kupić sobie nowej zabawki do tego, żeby starać się tą pustkę zabezpieczyć. W tym sensie jak korporacja jest widowiskowa. Jak trzeba pana tytułować? Przepraszam, bo nie wiem, jak się to... Panie Jacku. Ekscelencja. Panie Jacku, jeśli tak, to dobrze. Proszę pana, więc ja tak nie bardzo rozumiem, bo ten młody człowiek, z którym rozmawiałam właśnie przedwczoraj, mówił, że to jest najlepszy sposób w dziejach ludzkości. Najlepsza forma organizacji pracy. Ożeniony, z dziećmi, zadowolony z życia, z rodziną całą. O co chodzi? Tak, to pytanie tylko... Po co przedstawiać tak korporację? Może to jest fałszywa prezentacja? Nie, to jest według mnie bardzo dobra, tylko on wybrał jedną część z tego, co robi korporacja. Korporacja potrafi doskonale zorganizować pracę w imię tego, żeby właściciel miał więcej zysku. No i tylko pytanie brzmi, czy inni, czy klienci mają tyle samo jakby zysku w postaci lepszych towarów, czy lepszej obsługi? No czy środowisko ma w postaci mniejszego zatrucia, bo ta fabryka będzie się równie mocno starała o to, żeby nie zatruć środowisko jako wynik finansowy dla właścicieli. Więc korporacja daje zorganizowaną pracę, ale niestety profity z tego zostawia trochę pracownikom i bardzo dużo właścicielom, ale jak tylko może, bardzo często niestety, to zabiera wartość od klientów i zabiera wartość ze środowiska. I dlatego to nie jest zrównoważony sposób. Ta obecna większość korporacji to nie jest zrównoważony sposób prowadzenia działalności. To jest bardzo wykorzystujący sposób i ludzi, płacący pieniędzmi, ale wykorzystujący. Jak będą niepotrzebni, zwolnimy natychmiast. No właśnie tam istota rzeczy jest taka, że może to zależy w jakim kraju, w jakim... A właśnie, to jest bardzo ważny wątek, to o czym pani profesor powiedziała, bo akcja rozgrywa się w Rumunii, czyli w kraju aspirującym, chcącym, modernizującym się. No właśnie trochę tak jak Polska, prawda? No tak. I być może gdyby to było w Niemczech, albo w Holandii, albo we Francji, to by tak nie było. Albo w USA. Tak, że to jest, że to jest prowincja, to jest coś w rodzaju neokolonializmu, że tak powiem mocno. Po prostu, no. Jak to jest, Jacku? Na pewno te kraje, które przechodzą transformację, no niestety mamy przykłady naszych kiedyś państwowych molochów, po kilkadziesiąt tysięcy osób, w tej chwili pracuje tam po 5 tysięcy osób, a powiedzmy kilkanaście lat temu 40 tysięcy osób. Mieliśmy dużo nieefektywnych przedsiębiorstw, no i niestety one, jak przechodzą już reguły rynkowe, to nikt nie chce płacić za ten towar powiedzmy 100 zł, jeżeli ten towar można wytworzyć i konkurencja zrobić za 20, bo ma niższe koszta. Mhm. No i te transformacje, one w tych krajach są bardzo widowiskowe. A pamiętajmy, że kraj, który wychodzi z komunizmu, nie ma ani kapitału, ani nie ma dobrych menadżerów, bo właściwie kiedyś to było, wszystko się załatwiało, przychodziło z rozdania, Nie ma więc ani myśli, ani pieniędzy. No i ten neokolonializm polega na tym, że przyjeżdżają i zachodni menadżerowie z metodami. Jedyna, najlepsza szansa na zrobienie zysku to są po prostu zwolnienia i restrukturyzacja. I to się ciągnie w takim kraju, który przez 50 lat był źle zarządzany, bardzo nieefektywnie. To jest 20 lat transformacji, bardzo wielu zwolnień. Bardzo wielu zysków dla tych, którzy zabieranie, są w stanie to zabieranie duszy tym ludziom, którzy tam pracują, tym ważnym, którzy decydują, też polega na tym. Aspektem tego jest to, że oni muszą, no muszą, nie, mówią sobie, że muszą, ale podejmują te decyzje, robią brudną robotę za kogoś, prawda? Właśnie ta dziewczyna zwolni 200 osób i to właściwie mogłaby pewnie wybrać jeszcze jakiś wariant łagodniejszy, prawda? Ale tu chodzi o to, żeby to tak zrobić, żeby i usługa tej firmy została zakupiona, więc, no więc wybiera taki wariant, że 200, no, czyli ma na sumieniu zwolnienie, biedę, nieszczęście iluś tam osób, prawda? Ale ona się tym nie martwi. Sumienie ja jej myślę, nic nie mówi. Ja myślę, że się prawda? Martwi. Ona, no nie wiem. Nie, ja nie odczułem tego w tej filmie nie jest pokazane, że ona się tym martwi. Akurat z tego powodu bezpośrednio nie. Ja mówię o całości. To nie jest ona, jedna decyzja. Takich decyzji jest więcej. Jest nieszczęśliwa. Tak, powinna być w domu i pilnować dzieci, chodzić do kościoła. Ale poważnie teraz? Tak. I ten Bismarck się tam tu przybił. Bismarck, oczywiście. Przecież to jest film o tym. Dlatego ją pokazują. Dlaczego nie pokazują mężczyzny młodego, który robi karierę, ale ma jakieś sumienie wrażliwe? Na końcu filmu, no, nie wiem jak nie zdradzić puenta, ale na końcu filmu następuje pewna przemiana. Wydaje mi się, że ona już jest bardziej zgodna ze sobą, gdzieś tam odzyskuje siebie, zmienia kilka rzeczy w swoim życiu. No i nie, to nie jest te trzy razy K. Ja się z panem nie zgadzam, panie Jacku. No, ona się, odwrotnie, ona wreszcie się postanawia oderwać od przeszłości. O ile do tej pory była z ojcem jakoś związana i ta tradycja i ta przeszłość jakoś jeszcze powodowała to, że ona była jeszcze jakoś wrażliwa, jeszcze jakoś czuła, po śmierci babci, ona przyjeżdża na pogrzeb babci, ona zakłada babci kapelusz i ona już go nie chce. Ona bierze ojca zęby i kładzie sobie, prawda, do lust. Ona już ich nie chce. Ona się odcina od tej przeszłości. Czyli coś, co mogłoby ją jeszcze łączyć z człowieczeństwem. Coś, co mogłoby ją jeszcze łączyć z historią, z tradycją, z jakimkolwiek wzorcem. Ona już się od tego odcina. Ona chce być wreszcie tylko polegać na sobie. Ona chce mieć władzę nad tymi, którymi rządzi i nad sobą samą. To ja dobrałem to inaczej, tą ostatnią scenę. No bo ja jestem nadwrażliwa. Zapraszamy państwa 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Profesor Zofia Rosińska jest z nami dzisiaj, prezes Jacek Wiśniewski. Panie prezesie. I pan Piotr dzwoni, prawda? Dobry wieczór, witam serdecznie. Halo? Jest pan z nami? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapraszam i słucham. No więc film mnie absolutnie przygniótł i nie wiedziałem, jak z kina wyszedłem, nie wiedziałem w zasadzie, co oglądałem, bo film był reklamowany jako komedia, tak. A ja wyszedłem z absolutnie niezłego filmu obyczajowego. Toni Erdmann, ja przypomnę jego tytuł. Tak. Mhm. Pani w studiu nie czyta w ogóle tego, nie czyta tego kina i co ona oglądała. Pozwolę się z nią absolutnie nie zgodzić. Z wami, panowie, tak. Aha. Scena, jak ona ściąga kieckę, to nie jest to, że jej był, ta kiecka była za ciasna, tylko ona ściągnęła skórę. Uwierało ją cała ta korporacja ją uwierała. I ta scena była kapitalna. Dlatego się potem zrobiła przeczystość odebraniu, otwieraniu drzwi nago. To nie, że tam była jakaś scena, że chcieli zrobić jakąś orgię. Nie. Ona doszła do momentu i odebrała drzwi nago, czyli chciała być czysta, nie uwikłana w żadne korporacyjne systemy i chciała stwierdzić, moim zdaniem, co w życiu jest najważniejsze. A ostatnia scena, też się z panią nie zgadzam. Tylko proszę, nie powiedz, jak się kończy. Ona na końcu minę taką, że kocha ojca, włożyła te zęby i do końca nie wiemy, jak potoczy się jej życiowa droga. Ja też tak myślę. No dobrze, panie Piotrze, dziękuję bardzo. Chcę tylko powiedzieć o tych zębach, bo tu się nagle zęby jakieś pojawiły z kosmosu. Zęby to jest element błazenady ojca. On wkłada sobie takie zęby, on w ogóle wygląda taki... Wtedy robi się z niego troglodyta, prawda? Kompletny. Te zęby takie dzikie są bardzo. I on sobie tak błaznuje i zęby mają taką rolę dramaturgiczną. Od czasu do czasu one się pojawiają w tym filmie. Pani profesor, proszę bardzo. Nie, no podoba mi się to, co pan powiedział, bo oczywiście tak można interpretować też, że ona zdejmuje tą suknię nie dlatego, że nie może jej zdjąć, bo chce ją zdjąć od początku, że ona zdejmuje skórę, bo chce być czysta. Proszę pana, można, ale nie widzę powodu, żeby tak interpretować. Dlaczego mam tak widzieć to? No bo to film jest, można widzieć różnie film, prawda? Bo tak, to jest dzieło sztuki. Ja i mamy, zresztą reżyserka filmu, ktoś nazywa Adę, dba o to, o tę dwoistość, o to, żeby to nic nie było jednoznaczne, tam nic nie jest powiedziane do końca, że to jest prawda albo to nie jest prawda. To prawda. Właśnie tak to jest, więc mamy prawo do swoich... No ale to tak. Pan bardzo głęboko to odczytał, prawda, że ona zdejmuje skórę, ale nawet tak też myśmy interpretowali potem, jak wychodziłam z tego kina, ktoś mówił właśnie w ten sposób, że to jest zdjęcie skóry, czyli właściwie zdjęcie z tego... Obnażenie. Obnażenie, nagość. Tak. Ale... A może tu chodzi o to, że... Nie przekonuje mnie. Ja miałem poczucie takiego nowego startu wtedy, czyli to zdjęcie tej sukienki, to był taki moment, okej, staję i od tego momentu zaczynam tworzyć. To był ten moment, kiedy ona w mojej ocenie odzyskała pewną więź z ojcem przebranym, nie pamiętam to słowo... Kukeri po bułgarsku, kukier po polsku. W kukiera, czy w I że ona odzyskuje pewną relację z nimi i od tego momentu zaczyna w mojej ocenie trochę inaczej patrzeć na świat. Ja odczuwam, przynajmniej mój emocjonalny odbiór tych ostatnich scen już był taki uspokojony. Ale proszę państwa... Pierwszy początek to był smutek. Ale ja mam coś takiego, mam taką hipotezę. Bo to być może myśmy się tutaj dali wmanewrować w ślepą uliczkę, bo to ja myślę, że tu nie chodzi o relacje między ojcem i córką. Oczywiście też chodzi. Też. Ale bardziej chodzi o pewną klatkę, w której oni są. Bo tam jest taka, to jest niezwykłe, że wprawdzie rzeczywiście ona się obnaża i to mógłby być znak, pokazanie właśnie tego, o czym pan Piotr mówił, że teraz, no, teraz jestem czysta, jestem sobą, to jestem ja, zrzucam z siebie też maty korporacyjne czy jakiekolwiek role, ale znowu to jest zaakceptowane przez uczestników tej imprezy jako gra. No dobrze, no to tak się będziemy teraz bawili. A potem przychodzi ojciec i ojciec chce właściwie dokładnie tego samego. Chce, żeby też zrzucić te maski, prawda? Chce czystych relacji, chce miłości, chce więzi, ale właściwie, żeby to osiągnąć... Też jest masce. No właśnie. To znaczy być może ten świat, który tam jest pokazany, być może ten świat, w którym my jesteśmy, w ogóle czegoś takiego nie dopuszcza. Że każda, że to wszystko może być zaakceptowane jako konwencja, jako gra, jako pozór. I właściwie nie ma tutaj, nie ma przekraczania tabu, nie można się uwolnić, bo to wszystko jest właśnie takie. Wszystko jest pozorem. No może to jest tak. No tak, no bo to jest taka najbardziej typowa w tej chwili, prawda, interpretacja. No, wszyscy jesteśmy w grach, wszyscy wchodzimy w gry, wychodzimy z gry, wchodzimy ponownie w gry, my jesteśmy w maskach, już nie może być inaczej, musi być tak właśnie. A ja uważam, że to jest neobismarkizm i koniec. No dobrze, ale tak jeszcze, że koniec, no dobrze, potraktujmy to jako początek. No to jaki jest argument, że tak nie jest, pani profesor? Może to tak rzeczywiście jest, może to jest banał, ale może to jest prawda. Czy ja już to słuchawki mam zdjąć? Może pani zaraz je z powrotem włożyć, bo będzie kolejny. Zaraz będzie znowu atak, ale nie no, ja widzę argumentu. Te wszystkie trzy, znaczy, przepraszam bardzo, jakiego, żeby co? No żeby nie powiedzieć, że koniec i neobismarkizm, tylko dlaczego to tak jest, że to nieprawda z tymi maskami, grami. No bo to jest inna trochę interpretacja ta moja, prawda? Tak, no prawda? Takiej interpretacji nie ma. Natomiast maska, czystość, ona chce się wyzwolić, no to tak wszyscy rozumiemy, bo my tak chcemy, żeby tak było, żebyśmy się wyzwolili i że to się być może nie da. No, może się nie da, może się da po prostu. Nie dajmy sobie zabierać duszy i wtedy wszystko będzie wyglądało inaczej. Nie musimy tracić więzi z przeszłością. Nie musimy tracić, nie musimy... Jedyna godność to jest to, że ja wierzę w siebie i że ja tylko siebie kocham i sobie ufam. Jestem przeciwko takiemu myśleniu o człowieku i o mnie samej. Ale ja się z panią zgadzam. akurat. Ale można wierzyć coś takiego, że gdzieś następuje pewna przemiana bohatera, właśnie tutaj bohaterki. Ale może ta przemiana polega tylko na tym, że dobrze, no, przystaje na to, jak jest. No, takie są warunki gry, nic na to nie poradzę. Może to jest taka gorzka. Ta scena w parku, kiedy ona biegnie za swoim ojcem. To ładna scena była, bardzo mnie wzruszyła. Przytula ojca i wraca potem na imprezę jednak. Nie zostaje z nim. Właśnie. Ale to nie było już potrzeby, ponieważ chyba ojciec chciał wywołać pewną zmianę. No i ku chyba swojemu zdziwieniu wywołał nie tylko u niej, ale też i u siebie. Dobrze, ale być może to że będzie się rozstali wreszcie. Tak, ale mogli się rozstać już, bo już więź została nawiązana. Ona już wycofała się, ma inne spojrzenie na świat. Ona już jest w stanie zaakceptować pewne rzeczy, od których uciekała, których bardzo nie lubiła. Wzięcie tych zębów było też jednak symboliczne, bo dla niej ona się mocno wstydziła swojego ojca. Ja tylko chcę dokończyć to. Ja powiem jeszcze, jak ja myślę. Nie tak mocno, ona go akceptowała przecież w końcu. No, tam była taka scena, w którym plotkowała za jego plecami tak bardzo silnie. Może to głupek i błazen, prawda? Ta scena nie znaczy faktycznie. Właśnie, no to ja nie sądziłem, że to będzie aż tak niezwykle gorąca dyskusja i że ten film ma tyle warstw. Ja jakoś nie widziałem. On wielowarstwowy jest, to jest prawda. Ale ja się chciałam uprzeć przy tym. Pani to robi z takim wdziękiem, pani szefa. Nie, ale naprawdę. No to teraz porozmawiajmy z panem Danielem. Dobry wieczór, słuchamy pana. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. My też. Jestem świeżo po filmie, na nim w sobotę i jestem nim bardzo poruszony, zachwycony. Tak się składa, że w czwartek wróciłem też z Rumunii. Byłem tam służbowo, pracuję w korporacji. No i trochę to wszystko rozumiem, bo Rumunia jest takim krajem właśnie, gdzie ludzie żyją trochę bardziej chwilą. Oni są na dorobku. Czasami nie stać ich na to, na co stać ludzi w Europie Zachodniej, ale jeżdżą na przykład Lexusem i to nieważne, że jutro trzeba będzie zapłacić ratę leasingową. Najwyżej zabiorą ten samochód. Ale ważne jest to, co właśnie powiedział Tony Erdman do tego Rumuna, którego spotkał gdzieś tam na niedaleko miejsca, gdzie się wydobywa ropa, że nie trać się swojego humoru. To jest rzecz, którą bardzo bym chciał, żeby Rumuni nie stracili, a my może żebyśmy troszeczkę odzyskali. A dla mnie jeszcze dodatkowo był to bardzo osobisty film, bo też moja córka mieszka za granicą, wprawdzie ma 17 lat, a nie 30 kilka czy 40, ale też bym za nią pojechał na koniec świata, żeby ją odzyskać. Myślę, że ten ojciec miał z nim mimo wszystko bardzo, bardzo dobrą więź i może faktycznie ona się trochę oderwała od tych korzeni. Nie zdążyła odwiedzić tej babci, jak ona jeszcze żyła. No ale jednak na pogrzeb przyjechała, jednak wzięła ten kapelusz, jednak zrobiła to zdjęcie. Faktycznie, to będzie taki wielki moment, który, sukces. Przyjechała na pogrzeb. Na pewno, no, niektórzy może nie dojadą. W każdym razie myślę, że ona z tym po prostu pojedzie w ten świat i tak jak powiedział ten ojciec, że w życiu często się załatwia tylko różne sprawy, ale ważne, żeby pomiędzy tym były takie momenty, kiedy tak jak ona się rzuciła mu na szyję właśnie za to, co dla niej zrobił i te momenty się po prostu w sercu przechowuje, gromadzi i to jest po prostu skarb taki bardzo to wzruszające. Dziękuję bardzo, co on Danielu. Dla niej zrobił? Przeszkadzał jej w pracy i w karierze. No, tak. Przychodził i się wygłupiał. Starał się o nią, wybijał ją z pewnego rytmu. On się zachował jak kowboj, jak rycerz i jak błazen w jednej osobie. Ona taki błazen sztachetny. Życie jakby. Tam, gdzie była, ona traciła życie w spalaniu się, w konflikcie, w życiu bez żadnego zaczepienia. I on chciał jej pokazać, zobacz to z boku, nie wiem, kim będziesz, ale przynajmniej zobacz, że tu jest ci źle. No i ona, wydaje się, że proszę to dostrzegła. Państwa, tak, to ja list mam tutaj do nas, że kolejna osoba, która się nie zgadza z panią profesor. No niech się ze mną nie będzie zgadzał, no bardzo mi przykro. Mogę zmienić zdanie. Ale o co chodzi? No przecież to cudownie, że rozmawiamy i szukamy różnych sensów w tym filmie. Ja widzę te wszystkie sensy też, ale... No dobrze, a tu niepotrzebnie tak zacząłem. Dobrze. Będę kontynuował, bo tu jest ważne zdanie. To jest film, Toni Erdmann, o rozbrajaniu korporacyjnej rzeczywistości przez ojca głównej bohaterki. O, właśnie. O odnajdywaniu siebie w absurdalności korporacyjnej rzeczywistości, o bliskości, najważniejszych relacjach w życiu, które są zbawienne w takiej rzeczywistości. To jest w końcu film o tym, co korpo człowiek jest w stanie zrobić dla korpo sukcesu, a przede wszystkim jak korporacja jest w stanie odczłowieczyć homo sapiens. O tym mówiliśmy, ale moim zdaniem idźmy tym tropem, może żeby to szło ku jakiejś nadziei, jakiejś propozycji rozwiązania. To jest film o rozbrajaniu korporacyjnej rzeczywistości przez ojca. On taką ma propozycję w tym filmie, że on staje się, odnajduje, tworzy z siebie sobowtóra, a to jest zawsze poważna sytuacja, prawda? Filozofia kultury o tym mówi. Tak. Sobowtór to jest ho, ho, ho. Tak, to znaczy, tak, coś się już ważnego dzieje. Tak, jest tak, energia, prawda? Tak, tak. I on jest sobowtórem, błaznem. I teraz pytanie, czy ta metoda, to znaczy błaznowanie, humor, jakkolwiek to nazwiemy, karnawał, przebranie, maska i tak dalej, może zmienić, przywrócić człowieczeństwo tej rzeczywistości. To jest chyba istota rzeczy. Czy to nie jest za mało? Czy tutaj trzeba coś może więcej jeszcze? To, czy to są za słabe pistolety? To potrzeba jakiejś wielkiej armaty, a to jest pistolecik. No ja nie wiem, mi się podobała ta metafora, którą pan użył, że to jest, prawda, wyzbywanie się duszy. I ja lubię widzieć, że człowiek nie musi się tej duszy wyzbywać. I zdecydowanie jest tak, że trzeba pomagać drugiemu człowiekowi być razem. Ale jeżeli ktoś decyduje w ten sposób, jeżeli się odcina od korzeni, jeżeli się odcina od przeszłości i nie potrafi nawiązać żadnego innego kontaktu. Dlaczego ma być tak, jak tam było w tej korporacji? Ja nie widzę takiej konieczności. A tu nagle wszyscy rozdzierają szaty i boleją, prawda, nad tym, że ona duszę utraciła. No dlaczego miała utracić duszę? No nie widzę takiej konieczności. Mhm. Jacku, co ty na to? Jacek Wiśniewski. No tak zastanawiam się, dlaczego ona utraciła tą duszę? Może dlatego, że Wybrała, chciała, ale jakoś może z tego domu, no tak, właściwie tam większość jej znajomych i tego turysta, być może jakoś z tego domu, którego wyszła, to tam tak było. No. Ja miałem kiedyś taką przykrą scenę, tak jak sobie przypominam, to mi tak przychodzi na myśl co chwilę, kiedyś widziałem takiego ojca, który do swojej 15-letniej bodajże wtedy córki zaczął ją łaskotać w taki sam sposób, jak łaskotał ją, jak ona miała 7 lat czy 8. Tylko ona zareagowała już zupełnie inaczej. To było widać, jak ona się zmieniła, on pozostał. Jedyną jego metodą na relację z córką było to, co stosował ten. On też miał jedyną metodę na dzieci w szkole, na wszystkich, to miał przebrać się i zrobić coś innego. Tak, to, że w tej chwili się to udało. Ja się nie zachwycam nim wcale. Tak, i teraz pytanie brzmi, to dlaczego on tak była? Bo może tylko taką więź miała, że co chwilę stał ktoś inny, kto jedyną metodą na wychowanie, na pokazanie życia miał zrobię inny żart, czy kolejny żart. I to mogło być bardzo, to mogło być bardzo trudne, żeby z taką rzeczą wyjść w świat i powiedzieć, teraz wiem, kim jestem. Mój ojciec się przebierze jeszcze raz, ale... Gdybym ja była na jej miejscu, na przykład, to taki tatuś by mnie bardzo irytował. No co ona powinna zrobić, albo co on powinien zrobić właściwie, skoro to nie jest metoda. Nie tracić duszy. To jest infantylna metoda. Nie tracić duszy. No tak, no ale duszy. Właśnie co zrobić, żeby nie tracić duszy, to może tak. Po prostu przenieśmy to trochę w tył. No, nie tracić mieć lepszych duszy. Rodziców, tak to. Zrzućmy to na ojca. No dobrze, to jeszcze spróbujmy porozmawiać z państwem. 7 trójek, zapraszam państwa do rozmowy. dariusz.bugalski@polskieradio.pl O jakiej profesor ilości? Zofia Rusińska, prezes Jacek Wiśniewski. A panie prezesie, przepraszam. Nie, naprawdę. No dobrze, to może jeszcze inaczej. To jest A czy kwestia... my już rozmawiamy, czy już tak, tak, jesteśmy na antenie. Aha. Kwestia konfliktu pokoleń i pewnej niekompatybilności środków. To, o czym już tutaj mówiliśmy, że ta jego błazenada była zupełnie bez sensu, że on chciał dobrze. Film się dobrze zakończyła, jakby ale pomogła. On taki nie był. Jestem tego pewien. Ale on taki był. Ale to może spójrzmy na to z perspektywy takiej szerszej, społecznej, że on jest takim hipisem, prawda? Jest post-hippies, który właściwie on, jego generacja wywalczyła wolność tej dziewczynie. Prawda? To dlatego ona była też taka, że ona mogła sobie istnieć w świecie korporacji. A powinna? Wyzwoliła. A powinna w 3K. A no właśnie, i to jest pytanie. Bo no widzę, oni, że pan idzie po moją stronę. No, spróbujmy tego w rodzinie, żeby to... tej hipotezy. Chociaż w jednym R, żeby było. No właśnie, żeby może... Żadnej literki nie miała. Ale właściwie wywalczył jej wolność i potem ją wepchnął w te korporacje. Ona sobie tam niby potrafiła sobie poradzić z jednej strony znakomicie, a z drugiej beznadziejnie. Tak. Prawda? Tak. No to znaczy, myślę, że powrót do 3K jest raczej chyba... Niemożliwy. Niemożliwy, tak? A to tak? No dobrze, to co jest możliwe wobec tego? Jaka inna możliwość istnieje? No dojrzałość istnieje? Jakaś większa. No dojrzałość po prostu, no. Ona jest niedojrzała, że tam wszyscy jacyś tacy byli dziwni, no. Ja nie wiem, czy tak musi być w korporacjach. No dlaczego tak musi być? Czy może dlatego, że ta ciężka praca, no bo to jest ciężka praca, a to są jest duże... ciężka praca, no, jak się pracuje. Bez... No. To no jednak, tak. To nie jest 8 godzin i to nie jest komfort. Panie prezesie? Panie Jacku. Kto pracuje 8 godzin? Urzędnik. Jednak... Przecież normalnie się pracuje całe życie. No. Kilkaset tysięcy osób w Polsce już ma te 8 godzin, jak weźmiemy tych urzędników. Mają. Chodzi mi o to, że to jednak wymaga pewnych poświęceń. Znam wiele osób, które mówią, no ja nie chcę wchodzić do korporacji, bo ja wolę być o 16 w domu, a nie... Tu wyjazd, tutaj, to ale tutaj ona to wybrała. Raz. Dlaczego wy, panowie, nie chcecie do nie uznajemy, tylko pytamy się, dlaczego wybrała? Dlaczego, tak sama pani zapyta, dlaczego ona to wybrała? No dlaczego tak wielu ludzi to wybiera? No coś musi być w tym przyciągającego. No jakiejś innej propozycji nie ma. Może jak już wciąż. Jakieś inne nie mają. No ktoś inny nie przychodzi i mówi, posłuchaj, tutaj są pieniądze, szybki seks. A nie mogła seks. Być nauczycielką? No właśnie, dlaczego nie? Dlaczego nie? No. Dlaczego ktoś nie, jakby dlaczego w jej życiu nie pojawiła się ta... To jakaś? Może jeszcze z panią Beatą porozmawiamy, dobrze? Ojej, dobry wieczór. Znowu przeciwko mnie? Nie wiem, chyba nie. Tym razem chyba nie. Pani Beato, dobry wieczór. Dobry wieczór. I słuchamy. Właśnie dokładnie. Chciałam się po części, w pewnej części zgodzić z panią profesor. O, jak to dokładnie dobrze. Dokładnie pani profesor powiedziała to, pani profesor też się uśmiechnęła, rozpogodziła. No nareszcie ktoś się ze mną zgodzi. Tak w amerykańskim filmie, że ratunek myślałam, w ostatnim momencie. Aha. O czym ja myślałam oglądając ten film. Dlaczego my wychodzimy z tezą, że ona jest nieszczęśliwa? Właśnie. Nieszczęśliwy był jej ojciec, który chciałby być otoczony wianuszkiem wnuków. Dokładnie. Turką przychodzącą na niedzielny obiad albo gotującą ten obiad. Tak jest. Ona wybrała takie życie i czy zaprzedała duszę, czy nie, to jest kwestia drugorzędna, ale ona to wybrała, dokładnie zaśpiewała to w tej piosence tak i jest. Nie zejdzie z tej drogi. Tak nie jest. Każda kobieta spełnia się w kuchni, tak spełnia jest. Się rodząc dzieci. Ona wybrała takie życie i myślę, że to jest film o feminizmie, o bardzo pokazaniu, pięknie. że jeżeli nie ma przeszkody w postaci domu, dzieci, to jest przeszkoda w postaci ojca, który widziałby córkę w innym miejscu. To ja chciałbym się tutaj dziękuję. Bardzo... Dziękuję, dobrze. Pani Beato, pozdrawiamy. Jacek chciałbym się bardzo nie zgodzić, bo to nie może być tak, że mamy tylko taką jedną linię, gdzie albo są 3K po jednej tak, stronie, a po drugiej stronie to jest korporacja. Tak. Jeszcze tak. jest inna przestrzeń, w której istnieje spokój, miłość, rodzina, no dobrze rodzina, by było, że tak było, ale jak się wybiera relacja, coś... No jest jeszcze, wydaje mi się, inny wymiar i to nie może być, że feminist to jest korporacja i mogą być w tym stanie, albo 3K i rola kobiety jest tutaj. Ja się jeszcze z panem zgadzam, ale ona to wybrała. Dlaczego odbieracie jej, panowie, nie, ale my nie zdolność odbieramy. Wyboru? Ależ nie odbieramy, tylko pytamy się, czemu tak ma. Wybrała? No, ja sama tylko... się pani zapytała, czemu ona tak wybrała? Czemu nie wybrała lżejszego dla siebie życia w więzi z kimś? Bo i nie tylko dla siebie. Miała, ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Ona awansuje. Marzy o tym, żeby pracować w Singapurze. Jedzie do tego Singapuru. No i się zyskuje. Tak, awansuje do pierwszej ligi, ekstraligi, jeśli chodzi o zarządzanie, prawda? McKinsey to jest chyba jakaś już światowa, no Barcelona, prawda? FC Barcelona. I ona tam będzie w tym Singapurze. Co ona tam będzie robiła? To nie będzie znowu outsourcing, prawda? I może w wyniku tych wszystkich doświadczeń z ojcem, nie wiem, z tym jego błaznowaniem, może tak się zdarzyć, że ona nie będzie zwalniała 200 osób, a może się zastanowi, zwolni 150. I może taka z tego korzyść dla świata. A może sobie życie ułoży osobiste? Może. W jakimś przystojnym Singapurczyku. No, na przykład. Ale to tak jakoś... No bardzo mi przykro, że nikt się ze mną nie chce zgodzić. Ja wszystkie... A już jest koniec rozmowy? No zaraz już będzie. Ja wszystkie te aspekty, o których tutaj panowie mówili i państwo, którzy głosili, ja to widzę też. Mhm. I ta cała symbolika, że ona chce być czysta, że ona chce być... Ja też to widzę, bo nawet rozmawialiśmy z kolegami po wyjściu z filmu, z kina, że właśnie tak to można interpretować.